żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Drugi dzień grudnia, środa, godzina 11:00. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Artur Ewertowski. Od 1 marca pracownicy służb medycznych będą potrzebowali zaświadczenia o szczepieniu przeciwko koronawirusowi. O konieczności zakładania maseczek w miejscach publicznych w czasie świątecznych zakupów przypominają policjanci. Dwie grupy migrantów próbowały przekroczyć granicę w nocy, rzucając w żołnierzy kamieniami. 18 021 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarło 775 osób, a prawie 9 tysięcy wyzdrowiało. Na szpitalnych oddziałach covidowych przebywa ponad 23 tysiące pacjentów. Dzięki respiratorom oddychają ponad 2 tysiące. 15 grudnia wprowadzono nowe obostrzenia, w tym ograniczenie liczby osób na spotkaniach w pomieszczeniach zamkniętych i wprowadzono naukę online. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że pracownicy służb medycznych będą potrzebowali zaświadczenia o szczepieniu. To jest ten zestaw działań, o których pomyśleliśmy już wcześniej, wiedząc o tym, że niestety ta czwarta fala się przedłuża. Wprawdzie ilość zakażeń maleje, ale mamy dramatycznie wysoką liczbę zgonów. Musimy działać szybko. Obowiązek posiadania zaświadczenia o szczepieniu dla pracowników służb medycznych będzie obowiązywał od 1 marca. Rozporządzenie w tej sprawie zostanie podpisane dzisiaj lub jutro, podał resort zdrowia. Do tej pory w Polsce niemal 21 milionów osób całkowicie zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi, a 6 milionów przyjęło trzecią dawkę szczepionki. Więcej na temat szczepień na portalu polskieradio24.szczepienia.pl. Policja przypomina o konieczności zakładania maseczek w miejscach publicznych. To ważne dla bezpieczeństwa sanitarnego, szczególnie teraz, kiedy w sklepach jest o wiele większy przedświąteczny ruch. Aspirant Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie informuje, że w ostatnich dniach funkcjonariusze częściej kontrolują takie miejsca. Sprawdzają, czy mieszkańcy regionu stosują się do obowiązujących przepisów. W większości przypadków policjanci przypominają o tym, aby taką maseczkę założyć, aby ją założyć poprawnie. Wciąż zdarzają się osoby, które lekceważą ten obowiązek i nie chcą stosować się do wprowadzonych przepisów. Blisko 1300 osób zostało ukaranych mandatami karnymi, a wobec około 200 osób zostały skierowane wnioski o ukaranie do sądów. Od początku grudnia warmińsko-mazurska policja odnotowała ponad 20 tysięcy wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Straż Graniczna poinformowała, że wczoraj granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 18 osób. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Białowieży kilkuosobowa grupa cudzoziemców próbowała sforsować granicę, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Około godziny 17 zaobserwowaliśmy kilku żołnierzy białoruskich, którzy sprawdzali twardość pokrywy lodowej. W tym miejscu są tereny podmokłe, są bagna. Pół godziny później samochód z białoruskimi żołnierzami podjeżdżał pod linię granicy i oślepiał laserami polskie patrole. A o godzinie 20 sześcioosobowa grupa migrantów forsowała tą granicę, rzucając kamieniami i innymi przedmiotami polskie patrole. Również były przerzucane deski przez ogrodzenie. Żadnemu z migrantów nie udało się wejść na terytorium Polski. Z kolei od północy do godziny 7 kolejnych 27 osób próbowało nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. W sumie od początku roku nielegalnie do Polski chciało przejść ponad 39 tysięcy osób. Rosyjski Komitet Śledczy zarzucił adwokatowi Iwanowi Pawłowowi zdradę państwa i wszczął postępowanie karne w tej sprawie, podało Radio Swoboda. Decyzja miała zapaść w kwietniu, ale dopiero w grudniu została upubliczniona. Prawnik od września przebywa za granicą. Rosję opuścił w obawie przed aresztowaniem. Iwan Pawłow na początku XXI wieku założył stowarzyszenie Kamanda 29. W ostatnich miesiącach reprezentował byłego dziennikarza Iwana Safronowa, oskarżonego o szpiegostwo i Fundację Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego, której zarzucono prowadzenie działalności ekstremistycznej. Wiosną organy ścigania oskarżyły adwokata o ujawnienie tajemnicy śledztwa. Później jego organizację Kamanda 29 uznano za niechcianą, więc działający w niej prawnicy postanowili zlikwidować stowarzyszenie, aby nie narażać swoich klientów na represje. We wrześniu Iwan Pawłow oświadczył, że uniemożliwiono mu wykonywanie profesjonalnych obowiązków i wyjechał z Rosji. Komitet śledczy rozesłał za nim listy gończe, a Ministerstwo Sprawiedliwości wpisało jego i jeszcze czterech innych prawników na listę tzw. zagranicznych agentów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

ale nie chcę cię odmawiać. Pani. Tak chociaż lekko przez ubranie. To nie ten raz, to nie ten raz. Chcę wiedzieć jak są zimne gwiazdy. W bikini śmierć. Ta piosenka pochodzi z albumu Nowe Sytuacje i to był pierwszy album polskiej grupy rockowej Republika, wydany w 1983 roku. W 1984 roku, czyli rok później, wydany został w Wielkiej Brytanii z anglojęzycznymi wersjami tych utworów. No cóż, przed nami trzecia godzina wspólna spędzona, proszę Państwa, czeka nas w programie. Trójka przed południem. I porozmawiamy o bajkach śląskiego pisarza Józefa Lompy. Powiemy też o polskiej demoscenie, która została oficjalnie polskim dziedzictwem kulturowym. Oraz dowiemy się, dlaczego wrocławska ławka poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi została zdemontowana. Zaczynamy. Thank you. Kowal i Diabeł to wybór bajek śląskiego pisarza Józefa Lompy, zilustrowany atrakcyjną szatą graficzną. Wydanie wpisuje się w obchody rocznicy urodzin autora, a kim on był dla polskiej kultury? O tym już teraz porozmawiam z Jolantą Różacką, ilustratorką książki, oraz z Błażejem Zychą z wydawnictwa Ursines. Witam Państwa serdecznie. Słyszymy się dobrze? Tak, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Tekst został rozbudowany o ilustracje, które stanowią inspirację do wyobrażenia sobie szczegółów i klimatu fabuły. To teraz pytanie do autorki tych ilustracji. Czy trudno było stworzyć zobrazowanie dzieł Józefa Lompy? Nie było to trudne, ponieważ była to bardzo fascynująca i przyjemny proces twórczy, także, który bardzo pobudzał wyobraźnię i dzięki temu udało mi się właśnie stworzyć te ilustracje. Także nie nazwałabym tego trudnością, ale raczej czymś bardzo przyjemnym i bardzo interesującym. Te ilustracje są bardzo barwne, przepiękne kolory dla dzieci, ale też dla dorosłych. Skąd pomysł właśnie na tak intensywne barwy? Ja inspirowałam się właśnie tutaj motywami folklorystycznymi, które na Śląsku są bardzo bogate, bardzo interesujące. Stroje ludowe, zdobienia, które tutaj miejscowy lud wytwarzał, także to była moja inspiracja. Co najbardziej się podoba Pani w twórczości Józefa Lompy? Czy znała tą twórczość Pani wcześniej? Odkryliśmy wspólnie właśnie z Błażejem twórczość Lompy. Mi najbardziej podoba się to, że w tych bajkach jest bardzo dużo symboli ukrytych, liczb czy odwołań na przykład nawet do Starego Testamentu i tak dalej. Bardzo ta symbolika, która gdzieś tam została przemycona w tych ludowych opowieściach, to jest według mnie najbardziej interesujące. Teraz pytanie do pana Błażeja. Mówimy tutaj o bajkach, ale czy ten zbiór opowiadań też może być czytany przez dorosłych? No myślę, że jak najbardziej. Gdyż tak jak powiedziała Jolanta, to przesłanie jest dosyć uniwersalne i można je na wielu warstwach analizować. Tak? Morał z tego wynika. Kim był Józef Lompa? Przybliżmy tę postać słuchaczom. Józef Lompa był twórcą, który żył w pierwszej połowie XIX wieku, był nauczycielem, etnografem i poliglotą. I jest on ważny zarówno dla Śląska, jak i dla Polski, gdyż był jednym z działaczy, którzy zasłużyli się dla odrodzenia narodowego polskiego na Górnym Śląsku. Pisał podręczniki dla dzieci, kilkanaście podręczników w języku polskim, walczał z germanizacją. Walczył o naukę języka polskiego i historii Polski w szkołach. Nauczycielem był ponad 30 lat. Sam miał 16 dzieci. To jak to zaznaczyć. Jest możliwe? 16. Ja z dwójką sobie radzę ledwo. Tak. I tu możemy się zetknąć też z mądrością ludu, taką tradycją wielopokoleniową, przekazywaną od babci, potem przez matki do dzieci. I dlaczego ta tradycja jest tak istotna i czy ona nadal jest aktualna? No, mamy nadzieję, że ta książka się przyczyni do tego, żeby trochę przypomnieć o tym, bo wcześniej Lompa te bajki spisywał od ludu, od chłopów po prostu, i te utwory krążyły w obiegu słownym, ustnym. Więc można powiedzieć, zaryzykować takie stwierdzenie, że to była wcześniejsza wersja popkultury, te utwory. No, a niestety były zapomniane, gdyż ostatnie wznowienie w ogóle tych bajek było 50 lat temu ponad, a to jest pierwsze takie wydanie ilustrowane, skierowane właśnie do najmłodszego odbiorcy po półwieczu. Józef Lompa to jednak zapomniana postać. Czy przez tę publikację przypomnimy sobie o nim? Czy ona stanie się znowu popularna wśród dzieci? No imię Lompy nosi wiele szkół, bibliotek, czy też ulic w Polsce, więc no, mamy nadzieję, że jakieś ta publikacja się w to włączy. A w przyszłym roku, w 2022, planujemy też cykl warsztatów edukacyjno-plastycznych dla dzieci i młodzieży, które będą odbywać się w różnych częściach Polski, głównie na Śląsku, ale też w Warszawie. Pierwsze wydarzenie będzie już w lutym, dokładniej rzecz biorąc,

knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Polska demoscena, czyli kultura tworzenia cyfrowych, prezentacji cyfrowych, została oficjalnie polskim dziedzictwem kulturowym, o którym już teraz porozmawiamy z panem Przemysławem Ostrowskim na demoscenie aktywnym od początku lat 90. oraz z panem Łukaszem Szałankiewiczem, wykładowcą w Katedrze Informatyki i Komunikacji Wizualnej w Poznańskim Kolegium Da Vinci. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest demoscena? Bo dla wielu z nas jest to pojęcie niezbyt jasne. To jest pytanie do pana Przemysława. Demoscena powstała, właściwie jest taki ruch oddolny, który powstał na początku, pod koniec lat 80., na początku lat 90. w Polsce, w którym ludzie, którzy się gromadzili w grupy, zaczęli tworzyć dema, aby pokazać nie tylko możliwości komputera, a przede wszystkim je przekraczać. Przekraczać, czyli czy to sposób nowej sztuki, można powiedzieć sztuki XXI wieku? Raczej chodzi o nową formę ekspresji, tak? Bo chodzi o wygląd, tworzenie nowych efektów graficznych za pomocą komputerów i różnych wizualnych obiektów, czy trójwymiarowych, czy dwuwymiarowych. Być może jest to nowa forma sztuki, szczególnie, że mówimy tutaj o programistach głównie, którzy tworzą dema. Mamy wiele dokonań w tej dziedzinie. Czy możemy rzeczywiście być dumni na arenie międzynarodowej z tej polskiej demosceny? No myślę, że polska demoscena jest tutaj jedną z większych w Europie, obok niemieckiej czy fińskiej. Akurat tu Polacy nie mają się czego wstydzić i do dziś są jednym z najlepszych twórców nawet w Europie. Panie Łukaszu, polska demoscena znalazła się na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Twórczość naszej demosceny należy do tego cyfrowego dziedzictwa polskiej kultury. To duży już sukces na teraz. A co jeszcze przed państwem? I z czego możemy być dumni, jeśli chodzi o naszą przeszłość? Mm-hmm. Przede wszystkim tu chciałem dodać do słów kolegi, tak przepraszam, chciałem się wciąć, ale no, może teraz będzie to łatwiej. Oczywiście, to program na żywo demoscena... wszystko się wydarzyć może. Mm-hmm. Demoscena jest po prostu też takim środowiskiem, społecznością przede wszystkim, a te dema, czyli demonstracje, czyli możliwości tworzenia na komputerze, no to są taką formą wyrazu, ekspresji, tak tu kolega ładnie ujął, przy czym jest to sztuka komputerowa, ale sztuka rozumiana troszkę inaczej niż w takiej formie, jak myśmy jesteśmy przyzwyczajeni, że coś jest w galerii, tak, czy jest komercyjne, bo to jest w ogóle też taki aspekt niekomercyjny przede wszystkim. No i tu nie ma komentarza jakiegoś, bo ta sfera właśnie, która obejmuje wyjaśnienie tego całego naszego kreatywnego podejścia do tworzenia jest taka wewnętrzna, tak? Więc tutaj no, to jest też szereg rzeczy do eksploracji przez ludzi. Jesteśmy środowiskiem hermetycznym, ale od dawna istniejemy, od 1987 roku praktycznie jeszcze przed internetem już te wszystkie rzeczy zaczęły u nas funkcjonować. To jest taka rzecz, że myśmy byli bardzo szybko, mimo różnych różnic socjologiczno-materialnych porównując z Zachodem na przykład, byliśmy bardzo aktywni. Także to jest duży sukces. I jeśli chodzi o UNESCO, no to jest też takie przekroczenie metaforycznej granicy, że nam się udało. Ale co dalej? Dalej to jest tak, że my jako Kronika Polskiej Demosceny, czyli taki komitet społeczny, który zajmuje się właśnie teraz między innymi no, taką formą, może nie promocji, a takiej aktywności na demoscenie, zbierania różnych materiałów. Naszym głównym zadaniem było właśnie pozyskanie tej nominacji do UNESCO, co się nam udało, ale następną jakby fazą jest to, że wspólnie z takim międzynarodowym środowisku w innych krajach też taka jest inicjatywa już podjęta, czyli Finlandia, Niemcy, teraz jesteśmy my, Polacy, trzeci, czyli jesteśmy w awangardzie w jakiś tam sposób. W czołówce światowej. W czołówce, tak. No, w takim kontekście, że naprawdę szybko nam to, że tak powiem, poszło. I teraz z innymi krajami, które są na liście, no chcemy wspólnie aplikować do UNESCO o globalne dziedzictwo tejże społeczności. Więc to jest taki kolejny duży cel. Demoscena, czyli międzynarodowa społeczność tworząca cyfrowe dzieła audiowizualne. Czy państwo komunikują się z tymi artystami z zagranicy? Czy macie jakiś kontakt ze sobą? Oczywiście. Cały czas. My używamy różnego rodzaju komunikatorów do tego, różnych miejsc. Żeby tam wspólne właśnie projekty też są inicjowane? Też takie są, bo demoscena jest, nie jest tak, że ona jest podzielona tak lokalnie, ale właśnie polega na tym na współpracy. No wielokrotnie jest tak, że ludzie, którzy robią muzykę czy inne jakieś formy twórcze, jak grafikę lub nowość programistyczną, to się mogą bardzo łatwo dzielić i z sobą współpracować. Są polskie grupy, które są jakby częścią międzynarodowych grup, więc to jest już od dawna jakby wpisane w taki system działalności demosceny. To jest społeczność międzynarodowa. Przy czym Polska ma swoją się też, mogę dodać, że demoscena się spotyka też face to face na różnych imprezach, zlotach. Więc to nie jest tak, że my gdzieś tylko w internecie, co jakiś czas są organizowane duże imprezy, gdzie po prostu się ludzie zjeżdżają, pokazują, co zrobili. Spotykają się, żeby porozmawiać, wymienić doświadczenia. I to jest bezcenne. A narzędziami w tym przypadku artystów i artystek są urządzenia elektroniczne. I dzisiaj właśnie o tej społeczności rozmawialiśmy z panem Przemysławem Ostrowskim, a także panem Łukaszem Szałankiewiczem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że do zobaczenia nie tylko w wirtualnym świecie. Dziękuję do usłyszenia. Do zobaczenia. It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed.

stała 2 dni i zniknęła. Mowa o ławce postawionej na cześć Tadeusza Różewicza we wrocławskim Parku Południowym. Choć kariera była krótka, to ławeczka zyskała niemały rozgłos. O co dokładnie chodzi? To sprawdzała we Wrocławiu Joanna Jaros. Co to jest? Nie mam pojęcia. Ławka jest. Ławka? Aha, no widzi pani. 81 lat przeżyłem i nie wiem, co to jest ławka. Ławka. Jakiś pomnik może być. Pomnik czy ławka? Ja bym na to usiadł. No na pewno nie jest to wygodna ławka do siedzenia. Kojarzy mi się z cmentarzem. Dla mnie to jest koszmarek. Ławka w parku wyrosła nagle, prawdopodobnie wieczorem lub w nocy. W czwartek nad ranem zauważyli ją pierwsi idący do pracy przechodnie. Jej wygląd od razu wzbudził kontrowersję, bowiem wykonano ją z granitowych płyt, wyglądających dokładnie jak te używane do budowy nagrobków. Ławkę w parku postawiło Muzeum Miejskie Wrocławia. Rzeczniczka placówki Ewa Pluta jest zdziwiona tymi skojarzeniami. Nie zdarzyło jeszcze się chyba, żeby ktokolwiek z nas widział grób w kształcie ławki, to znaczy grób z siedzeniem i z oparciem. Ławki w ogóle, granitowe ławki, to jest historyczna tradycja stawiania takich ławek na pamiątkę wybitnych poetów. My takich przykładów trochę znamy, taki chyba najbliżej Wrocławia, który mi teraz przychodzi akurat do głowy, to jest w Jaworniku ławka granitowa słynnego poety Eichendorfa. Poza tym, jak zapewnia rzeczniczka, ławeczka z czasem wypięknieje. Granit to jest jeden z tych materiałów kamieniarskich, który się bardzo szlachetnie starzeje. I nie ukrywajmy, że z czasem wygląda lepiej. I dlatego też te ważniejsze elementy w przestrzeni miejskiej robi się właśnie z kamieni. Natomiast kiedy granit jest nowy, no to właśnie się bardzo świeci i rzeczywiście może się kojarzyć z takim materiałem używanym w tym kamieniarstwie funeralnym. Co to jest? A wiem, to jest ta ławeczka w Parku Południowym. Czemu ona taką furorę zrobiła w internecie? Bo pani ją pewnie z internetu zna. Tak, dlatego, że wygląda jakby była ze cmentarza. Jak pomnik trochę. Ale czemu pomnik? No widać, że ławka. No, taki kamień jest wykorzystany jak przy budowie grobów. Ładna czy brzydka? No mi osobiście się średnio podoba, no ale co kto lubi. Wrocławianie wypięknienia ławki wraz z upływem czasu jednak się nie doczekają. Kilka godzin po tym, jak ławeczka rozpoczęła karierę w internecie, została szczelnie osłonięta czarną folią. Nazajutrz zniknęła z parku. Jak informuje muzeum, postawiono ją na cześć, ją przenieść do jednego z historycznych ogrodów placówki. Ławeczka, która stała w parku 2 dni, kosztowała prawie 40 tysięcy złotych. Trójka. Program trzeci. Let the beat guitar! Drums! To był oczywiście Bryan Adams, a dobra wiadomość jest taka, że już od dzisiaj dzień będzie coraz dłuższy i coraz więcej słońca przed nami. No ale lepsza wiadomość jest taka, że zbliżają się święta wielkimi krokami. I'm not dreaming of a white Christmas. I'm not dreaming of a white Christmas. All I'm dreaming of the whole day long is a peaceful one. Merry Christmas, Happy New Year to those of you who live in fear, and let